Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, size Sidney'den, Avustralya'nın önemli büyük şehri Sidney'den sesleniyorum. Cumanız mübarek olsun. Allahu Teala Hazretleri bu güzel günün manevi ikramlarından, sevaplarından, lütuflarından sizleri de faydalandırsın. Bu günü güzel geçirmeyi, karlı, faydalı geçirmeyi nasip eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerinden başlıyorum okumaya. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet olunmuş bir hadis-i şerifle başlıyorum. Ahmed İbni Hanbel ve daha başka kaynaklar kaydetmişler bu hadis-i şerifi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, La yezalul belâ'u bil mü'mini vel mü'mineti fi cesedihi ve malihi ve veledihi hatta yelkallah ve ma aleyhi min hatî'e. Sadaka Resulullah fî mâ kal ev kemâ kal. Bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Müslümanın dünyada bazı sıkıntılara, imtihanlara uğrayabileceğini, maruz kalabileceğini ama bunun ahireti için sabrederse faydalı olacağını bildirmiş oluyor. Şöyle açıklayalım. La yezalul bela'u bil mü'mini vel mü'mineti. Bela hiç gitmeden, la yezalul zail olmadan demek, devamlı demek. Daima mümin erkeğe, mümin kadına bela efendim gelir. Bela onun başına gelir, onun yanında olur. O bela ile karşılaşır. Bela ne demek? Allah-u Teala Hazretlerinin efendim imtihan için kula efendim musallat ettiği bir olay, bir hadise. Efendim insan ondan üzülür. Onunla karşılaşınca üzülür ama bu bir imtihan. Allah-u Teala Hazretleri imtihan için yarattı ya bütün Ademoğullarını efendim dünyaya göndermesi liyebluvekum eyyüküm ahsenu amela, imtihanı hanginiz başaracak, hanginiz daha güzel işler yapacak, imtihan etmek için efendim gönderdi. Bunu ayetlerden ve hadis-i şeriflerden kesin olarak biliyoruz. Burası imtihan yeri. Bu dünya hayatı imtihan zamanı. İnsanın mükellef olduğu zamandan ruhunu Rabbine teslim ettiği, emaneti sahibine iade ettiği zamana kadar efendim imtihan içinde insan. Her an imtihanda ve her an imtihanda olduğu için her an dikkatli olması lazım, uyanık olması lazım. İmtihanı güzel karşılaması, başarması lazım. Bu imtihanlar nereden gelebilir, neler olabilir? İmtihanların bir kısmı bela şeklinde olur. Yani insanın istemediği olaylar başına gelir. Farz edelim, misal olarak söyleyelim, hastalık gelir. Efendim, üzer insanı, efendim sıkıntılara düşürür, ağrır, efendim başı ağrır, vücudunun dişi ağrır, bir azası ağrır, efendim perişan olur, yataklara düşer, cayır cayır yanar, efendim ziyaretçiler gelir filan, işte bir imtihan, bela. Veyahut efendim komşusu, veyahut efendim işte karşısına çıkan birisi veya yolda efendim belalı bir adam efendim gelir sataşır. Sübhanallah. Ben buna bir şey yapmadım. Bu adam niye bana sataşıyor? İşte imtihan. Ne yapması lazım? Efendim imtihan olduğunu bilip efendim sabretmesi lazım. İmtihanı güzel vermeye gayret etmesi lazım. Kötülüğe iyilikle karşılık vermesi lazım. Efendim sabretmesi lazım. Sabrı cemil göstermesi lazım. Efendim Allah'ın sevdiği tarzda hareket etme, gayret etmesi lazım. Bazen imtihan efendim iyi şeylerden gelir. Yani Allah zenginlik verir. Adam öyle zengin ki, öyle parası, pulu var ki, öyle imkanları var ki, evi öyle güzel ki, efendim arabası o kadar güzel ki herkes imreniyor. O da bir imtihan. Bakalım bu zenginliğiyle, bu kazancıyla Allah'ın emirlerini yapacak mı? Zekatını verecek mi? Efendim hayır hasenat yapacak mı? Allah'ın dinine yardımcı olacak mı? Efendim, bu da bir imtihan. Zenginlik de bir imtihan. Daha efendim tehlikeli. Çünkü zenginlikte insan aldanır, dalar gider dünyanın keyfine, zevkine, efendim unutur. Fakirken insan Allah'ı daha çok anar, belaya uğradığı zaman, hastalandığı zaman hiç namaz kılmayan insanlar namaza başlar. Efendim, yakını ölen bir insan tevbekar olur. Ölümü gördü, belayı, musibeti, üzüntüyü, işi, acılığının farkına vardı, tevbekar olur, namaza başlar. Benim tanıdığım böyle insanlar var. Önceden ibadetlerini yapmayan gevşek bir kimseyken, efendim hatta karşı iken Müslümanlığa, İslam'a, ama ölümden sonra birden bir değişiklik oluyor. Bazen bir hapiste insan hapse girer çıkar, suçlu, mücrim cezasını çeker, hapiste ıslah olur, iyi bir insan olarak dışarıya çıkar. Böyle şeyler olabilir. Efendim, fakirlikte, ıstırapta efendim, insanın Allah'a yönelmesi daha çok olur. Bana telefon ediyor, diyor ki hocam, işte dua edin, annem ağır hasta. Ameliyat oldu. Doktorlar durumu çok tehlikeli diyorlar. Kendisinde değil efendim. Ne olur dua edin. Tabii Müslümanın Müslüman kardeşine duasını Allah kabul eder. Biz de dua ediyoruz. Efendim biz de efendim kendi annemiz gibi, kendi kardeşimiz gibi, yakınımız olarak onların iyiliğini istiyoruz. Telefon ediyorlar. Hocam Allah razı olsun. İşte duanız berekatıyla elhamdülillah bugün daha iyi. Biz telefon ediyoruz. Soruyoruz nasıl oldu? Karşılaştığımız zaman nasıl hastanın durumu? Amansız gibiydi. Ümitsiz gibiydi. Allah'tan ümit kesilmez. Hocam çok şükür elhamdülillah şu anda iyi falan diyorlar. Demek ki hastayken, beladayken, sıkıntıdayken, muhtaçken insan Allah'ı daha çok anıyor da ama zengin oldu mu çok unuturlar. Zenginler çok unutur. Efendim, zenginlik unutturur. İnnel insane le yatga erra'ahu stagna. Hepimiz insanoğlu olarak paranın gücünü görüyoruz. Parayla çok şeyler yapıldığını, rahat edildiğini görüyoruz. Parayı istiyoruz ama Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki ey Ademoğlu, senin yanında sana yetecek ihtiyacını karşılayacak kadar maddiyat, para, pul, mal, mülk var. Sen seni azdıracak kadarını istiyorsun. Ve ente tatlubu ma yutgike. Seni tuğyana sevk edecek, azdıracağı istiyorsun. Efendim işte Allah bana versin de ben azmam, sapmam, tuğyan etmem diye düşünüyor tabii insan. Parayı, malı, mülkü ondan istiyor ama azıyor. Kendisi azmazsa çocuğu sapıtıyor, şımarıyor filan. Efendim Allah'ı unutuyor, keyfe dalıyor, zevke dalıyor, içkiye alışıyor. Efendim gösterişe, kibire, ucuba efendim paralar sarf ediyor. Tantanaya, israfa gidiyor. Allah bunları hiç sevmez. Onun için arif insanlar, mümin-i kamil insanlar, halis insanlar ya Rabbi her şeyin hayırlısını ver bana. Paranın hayırlısını ver, evladın hayırlısını ver, işin hayırlısını ver, ilmin hayırlısını ver. Efendim her şeyin hayırlısını ver diye istiyor. O yani zenginliğin tehlikelerini anlamak biraz daha zor. Zenginken Allah'a yönelmek biraz daha zor. Ben şimdi efendim hazır elime fırsat geçmişken, fırsatı yakalamışken sözümü söyleyeyim. Bosna'dan, Hersek'ten efendim Herzegovina diyorlar ya işte Hersek, Bosna Hersek efendim Arnavutluk'tan, Tiran'dan, İşkodra'dan efendim Kosova'dan, Sancak'tan, Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan, Gümülcine'den, Romanya'dan, işte Kafkasya'dan gelmiş kardeşlerime bakıyorum. İşte Bursa'da yerleşmişler, Adapazarı'nda yerleşmişler kimisi, efendim kimisi İzmir'e gelmiş, Girit'ten vesaireden, efendim Antalya'ya gelmiş, efendim yerleşmişler. Ben bunlardan rica ediyorum. Lütfen Allah aşkına, Allah rızası için geldikleri diyarları unutmasınlar. Oralara karşı görevleri olduğunu unutmasınlar. Orada kalan, buraya gelemeyen akrabaları, hemşerileriyle ilgilerini devam ettirsinler. Onlara yardımcı olsunlar. Onların iyi yetişmesi için okullar açsınlar. İyi Müslüman olarak kalmaları, erimemeleri, kaybolmamaları için hocalar göndersinler. Fabrikalar kuruyor. Ben şeyde biliyorum, efendim, çok zenginler var Türkiye'de oralardan gelmiş. Fabrika sahipleri var, milyonerler, milyarderler var. Eğer onlar o ülkelerle yardımlaşma ve hizmet ve hayır hasenat efendim ilgilerini devam ettirmiyorlarsa çok ayıplıyorum onları. Yani biz şimdi kardeşlerimizle bir Bosna Derneği kurduk. Efendim Bosna ile ilgili olan kardeşlere de söylüyorum. Bak adresini ver. Bizim o derneğe kaydol. Neden? Çünkü oraya yardımcı olmamız lazım. Bosna bizim canımız. Efendim Kosova bizim canımız. Sancak bizim canımız. Efendim bilmem Batı Trakya bizim canımız. Tuna vilayeti. Efendim bilmem Kırım eyaleti. Bilmem Kafkasya. Bunları derken yüreğimiz sızlıyor. Tarihi hatırlıyoruz. Oradaki kardeşlerimizin çektiği sıkıntıları düşünüyoruz. İnsafsız düşmanların gaddarlıklarını düşünüyoruz. Onların çektikleri eziyetleri düşünüyoruz. Onların yerine kendimizi koyuyoruz. Kan ağlıyoruz. Ağlıyoruz, üzülüyoruz, yalvarıyoruz. Lütfen oradan gelenler, oranın dilini bilenler oraya gitsinler. Ben soruyorum, sen şeye gittin mi? Nerelisin? Kırımlıyım. Kırım'a gittin mi? Sen nerelisin? Ben Bulgaristan'ın falanca şehrinde doğmuşum. Oraya gittin mi? Git. Efendim Boşnak kökenli benim annem. Tamam. Bosna'ya gittin mi? Arnavutluğa gittin mi? Orayı unuttun mu yoksa? Unutulmaz. Hubbul vatanı minel iman, insanın doğduğu yerleri hatırlaması, orayı sevmesi, oraya karşı içinde bir duygu bulunması güzel bir şey. İmandandır bu. Yahya Kemal mesela efendim Rakofça kırlarının hür havasını ben duydum filan diye şiirleri var. Efendim hoşuma gidiyor. Yani o unutmamış oraları, şiirlerinde şey yapmış, yad etmiş, hasretle anmış. Kimse unutmamalı. Hiçbirimiz unutmamalıyız. Yani oralarla ilgimizi, sevgimizi, tarihi bağlarımızı canlı tutmalıyız. Birçok yerde tarih ve medeniyet efendim derneği kurduk. Birçok ilçede, efendim şehirde onlar harıl harıl çalışmalı ve bu dış ülkelerle de ilgili dernekler kuruyoruz ki oralarla kardeşlerimiz ilgilensin. Boşnak olan kardeşlerimiz mutlaka Bosna ile ilgilensin, yardımlaşsın. Arnavut olan kardeşlerimiz mutlaka Arnavutlukla ilgilensin. Sancaklı, Kosovalı, Gümülcineli, Batı Trakyalı, efendim bilmem Moralı, Giritli hiç unutmayalım. Bakın burada şimdi Sidney'de şey yapıyorlar. Ermeniler iki tane milletvekili meclise girmişler, dilekçe vermişler. İşte Türklerin Ermenileri öldürdüğüne dair efendim anıt dikilsin burada diye. Neden? O anıt dikilince bütün görenler Türklere kin duyacaklar, hınç duyacaklar. Çocuklar Türklerin düşmanlığıyla yetişecek. Böyle şey olur mu? Yani bu Avustralya hükümeti çok medeniyetli, değişik örflere, adetlere sahip. İnsanları bir arada muhabbetle efendim yaşasınlar diye ortamı öyle hazırlamaya çalışıyor. Biz diyor multicultural bir efendim eğitim ve efendim sosyal program uyguluyoruz. Yani Hint kültürü, İslam kültürü, Arap kültürü, Türk kültürü, medeniyeti efendim vesaire hepsi bir arada kardeşçe bulunsun, birbirlerini desteklesinler, zenginleşsinler diyor. Bir taraftan da kinlerin efendim tazelenmesine, bilenmesine sebep olacak bir şeye müsaade ediyor. Neden? Bu bir tabii yanlış hareket. Şimdi bunu neden yapıyorlar, bu kadar önem veriyorlar? Zaman zaman duyarız gazetelerde. Paris'te, efendim Amerika'da, bilmem falanca ülkede Ermeniler böyle bir anıtın yapılmasını istemişler. Kimisinde engellenmiş, kimisinde engellenememiş anıt efendim yapılmış filan. Asıl dünyada katliama uğrayan, ıstırap çeken bizleriz. Kırım'da katliam, Bulgaristan'da katliam, Girna Köprüsü'nden öldürülüp atılan insanlar, bu son Sırp vahşeti, efendim Yunanlıların Mora katliamı, efendim Girit katliamı, yani asıl mağdur olan biziz ve biz bunları unutuyoruz. Ne kitaplarımıza yazıyoruz, ne çocuklarımıza öğretiyoruz. Çocuklarımız da vay bizim dedelerimiz galiba Ermenileri kesmişler, gaddarmış, canavarmış galiba filan diye aşağılık duygusu içinde kalıyor. Vay, halbuki iş öyle değil. Ben şimdi bir Ermeni ile karşılaştım, sordum ona. Sizin dedeleriniz bizim dedelerimizi kesti dedi. Ben de dedim, nerede kesmiş dedim, ne zaman kesmiş dedim ben. Bilmiyormuş gibi onun ağzından bir şeyler söylemesini istediğim için. Ne zaman kesmiş dedim. İşte dedi kesmişler 50 yıl önce, 40 yıl önce falan neyse. Dedim nerede kesmişler? İşte Türkiye'de kesmişler. Dedeleriniz niye oraya gitmiş dedim ben. Gitmemişler dedi. Orada kaldı. Oranın ahalisi zaten dedi. Tarih boyunca orada bulunmuşlar dedi. Tamam dedim. Tarih boyunca orada bulunmuşlardı. 7 asır bizim dedelerimiz oralara hakim olduğu zaman Anadolu'da bunlara hiçbir şey yapmamış. 7 asır niçin bir şey yapmamış dedim. Sustu kaldı. 7 asır bunları vezir yapmış. Marco Paşa'yı Sağlık Bakanı yapmış. Efendim hariciyede görevlendirmiş, elçiliklerimizde görevlendirmiş, kardeş demiş, komşu demiş. Efendim kilisesini korumuş. Efendim şeyine karışmamış, özüne namusuna bekçilik yapmış. Hudutlarda kendisi efendim çarpışmış. Onları askere bile almamış. 7 asır esenlik içinde yaşamışlar ve zengin olmuşlar. Kayseri'de mesela Ermeni mahalleleri var. Kesme taştan çok güzel konakları var. Ankara Keçiören'de Ermeni konakları var. Havuzlu konaklar, muhteşem efendim eserler, bilmem Boğazlı yanda başka yerlerde bunları görüyoruz. Rahat yaşamışlar. Hatta ben bir Ermeninin şöyle söylediğini duydum. Amerika'ya gidiyormuş, çalışıyormuş, para kazanıp geliyormuş ama ailesi Erzincan'da kalıyormuş, Erzincanlılarmış. Birisi demiş ki senelerce önce yani bu olay. Hanımını da götürsene. Ben demiş oraya hanımı götürür müyüm? Deli miyim ben demiş. Burada hanımın emniyetle orada namusu korunur mu korunmaz mı bilmiyorum. Burada emniyet içinde duruyor demiş. Emniyet içinde 7 asır yaşamış da huzur içinde hiçbir şeyine dokunulmamış. Hatta dini kimliklerine, milli kimliklerine bile müdahale etmemişiz. Onları eritmeyi bile düşünmemişiz. Ermeni Ermeni olarak kalmış, Yunanlı Yunanlı olarak kalmış. Efendim hiçbir şey yapmamışız. Yani çok medeni bir yönetim ile bunları korumuşuz. Sonra dedim niye kesmiş o zaman bizim dedelerimiz, sizinkiler dedim. Sustu. Ben dedim söyleyeyim. Neden kestiğini, kestiyse bile. Biz dedim batıdan düşmanlar hücum edince, Balkanlarda savaş olunca, Yunan İzmir'e asker çıkartınca, zayıf duruma düşünce, siz bu zayıf durumdan istifade etmeye çalıştınız. Efendim köyleri basmaya ve bizleri kesmeye başladınız. Ruslar Kars'tan, Gümrü'den girdiler, Erzurum'a kadar geldiler. Kılavuzluk ettiniz ve Müslümanları kestirdiniz. Yani katliamları sizler yaptınız. Ermeni katliamlarının mezarları çıkıyor. Ondan sonra dedim tabii her yapılan hareketin bir karşılığı olur. Siz bu hareketi yapınca karşı tarafta kendisini savunmaya geçmişse o zaman ilk başlatan zalim olur. El-Badi Azlemu denir şeyde atasözü veya belki bir hadisi şeriften alınmadır. Ben şu anda onu bilmiyorum. İşi başlatandır asıl suçlu. O başlatmış katliamı, onlar da savunmuşlar. Ama 7 asır bir şey yapmadığına göre demek ki suç bizde değil. Demek ki 7 asır biz onları yaşatmışız, kesmemişiz, yok etmemişiz. Bak Osmanlı'nın Balkanlardan çekilmesinin üzerinden bir asır geçmedi daha. Şu Sırpların, Bulgarların, Romenlerin, efendim Yunanlıların yaptıklarına bakın. Ne kilise bıraktılar, ne köprü bıraktılar. Yani sanat eserleri bile bırakmıyorlar ve insanları katliam ettiler. Evet, şimdi bunları nereden açtık hadisi şerifi efendim okurken aziz ve sevgili kardeşlerim? Yani çeşitli şeyler, musibetler geliyor Müslümanın başına. Zenginlikten de musibet geliyor, fakirlikten de geliyor. İyi, mutlu olaylar gibi bir şeylerden de imtihan geliyor başına. Üzücü olaylar gibi sebeplerden de başına imtihan geliyor. Bunlar gelir mümine. Yani bazı insanlar sanır ki ben Allah'ın sevgili kulu olduğuma göre, mümin kulu olduğuma göre bana hiç herhalde bela gelmemeli. Ben böyle huzur içinde el bebek, gül bebek yaşamalıyım sanır. Halbuki Peygamber Efendimiz'in hayatı öne mi geçmiş? Peygamber Efendimiz'in Allah'ın en sevgili kulu olduğunu biliyoruz. Ne kadar da sıkıntı çektiğini biliyoruz. Peygamber Efendimiz'in parası mı olmamış? Hayır. Peygamber Efendimiz'in eline milyonlar, milyarlar geçti. Bazen sofra örtüsünü ortaya koyar da onun üstü böyle altın dolu. Yığınla mal dolu olurdu. Avuç avuç herkese dağıtırdı. Gündüz geleni akşama bırakmazdı. Akşam geleni sabaha bırakmazdı. Fukaraya dağıtırdı. Yani biriktirmeyi düşünseydi saraylar yaptırırdı. Çok zengin olurdu. Ama hepsini dağıttı Peygamber Efendimiz. Çok sıkıntı çekti. İslam'ı yerleştirmek, insanlara hak yolu göstermek için Çok sıkıntılar çekti. Çok mağduriyetlere uğradı Müslümanlar. Şehit oldular. İşkenceye maruz oldular. Askerler, ordular üzerlerine geldi öldürmek için. Savaşlar yapmak zorunda kaldılar. Savunma savaşları yapmak zorunda kaldılar. Evet, bu hadis-i şerifin tekrar kelimelerine dönelim. La yezalül belâ'u bil mü'mini vel mü'mineti. Mü'min erkeğe, mü'min kadına. Erkek kadına da yani farkı yok. İkisine de gelir. Bela daima gelir. Fî cesedihi. Hangi konularda? Bazen vücuduna gelir. Yani hasta olur. Bir yeri ağrır, sızır, sızlar, hastalanır filan. Mesela ben Stockholm'lü bir Arap kardeşle selamlaşmıştım, tanışmıştım Arapların oradaki camisine ziyaret ettiğim zaman. Birkaç sene sonra bir yerde karşılaştık, birisi bana selamünaleyküm hocam dedi. Aleyküm selam. Beni tanıdınız mı? Pek tanıyamadım dedi. Ben dedi Stockholm'de sizinle tanışmış olan işte falanca yerde kardeşinizim. Yani Arabistan'dan bir şehir adı söyledi. Suriye'den veya başka yerden. Baktım bir ayağını kaybetmiş. Bir ayağı kesik. Yok. Ne oldu dedim. Afganistan'a gittim. Orada böyle oldu dedi. Bak işte onun bir imtihanı, vücudundan bir ayağı bomba gelmiş, parçalanmış. Efendim topal kaldı. Ve malihi. Bazen malına bir telef gelir. Zarar gelir, hasar gelir. Bağına, bahçesine, kamyonuna, efendim dükkanına, yangın vesaire. Bazen malına gelir. Ve velediği. Bazen çoluk çocuğuna gelir. Hatta yelkallah. Allah'a kavuşuncaya kadar bunlar böyle gelir. Gelir durur. Üzücü olaylar Allah'a kavuşuncaya kadar. Ama nasıl kavuşuncaya kadar? Hatta yelkallaha ve ma aleyhi hatiyetün. Üzerinde hiçbir günah kalmamış. Hepsi bağışlanmış, affedilmiş. Tertemiz olarak Rabbine kavuşuncaya kadar bu belalar gelir. Bu cümleden neyi anlıyoruz? Demek ki gelen belalara sabredince mümin derece kazanıyor, sevap kazanıyor, mertebesi yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Yapmış olduğu hataları, günahları affoluyor, affoluyor, affoluyor. Rabbinin huzuruna vardığı zaman hepsi affedilmiş olduğu için dünyadaki hataları, kusurları kusursuz, günahsız, tertemiz, sevgili bir kul olarak Rabbinin huzuruna varıyor. Demek ki aziz ve muhterem kardeşlerim, bizler de Allah'ın sevgili mümin kulları olarak efendim, her gün kaymaklı kadayıf beklemeyelim. Hayat bir imtihan olduğundan üzücü olaylar ile insan karşılaşabilir. Üzülür, ağlar, sızlar, ıstırap çeker ama din yolunda, mümin olduğundan efendim böyle şeyler ve sabrederse bunları Allah sana imtihan diye göndermiş, yazmış anlamın yazısı herkesin başına geliyor. Hayatın doğal, tabii efendim olağan olayları bunlar diye sabrederse mükafat alır, sevap kazanır. Üzerinde günah kalmaz. Sabredecek. Efendim imtihan olduğunu bilecek ve imtihanına karşı efendim imtihanı başarmaya karşı efendim azimli olacak. Dikkatli olacak, sabırlı olacak. Müminin iki tane kazanç kaynağı vardır. Birisi sabır. Efendim sabırlı olayla karşılaştığı zaman sabreder, sevap kazanır. Birisi şükür. Nimetle karşılaştığı zaman, saadetle, mutlulukla karşılaştığı zaman çok şükür ya Rabbi, hamdolsun sana ya Rabbi, şükürler olsun der, oradan sevap kazanır. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, mümin kadere inanmış insandır. Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala, hayrı da şerri de Allah'tan geldiğini bilir, imtihan olduğunu bilir. Ondan dolayı kadere inanan bir insan sapasağlam olur, kale gibi olur, heykel gibi olur. Hiçbir şey tesir etmez. Yağmur, rüzgar vesaire sarsmaz. Efendim, yalçın bir kaya gibi, dağ gibi durur ve efendim imtihanları başarır. Bu dünya hayatında aslında ölçecek olsak, teraziye koyup ölçecek olsak, mutluluklarımızın miktarı üzüntülerimizin miktarından çok fazladır. Yani bütün ömür boyu sağlıklı yaşarız da bazı günler hasta oluveririz. Efendim şu güne kadar başım bile ağrımadı der adam. Evet bir hasta olur. O az. Yemek yeriz nimet. Uyku uyuruz nimet. Evleniriz nimet. Çocuğumuz olur nimet. Efendim bitiririz, diploma alırız. Efendim başarı kazanırız. Bunlar nimet, nimet, nimet. Bunların miktarları yani şen ve esen, mutlu ve sakin yaşadığımız zamanlar daha fazladır. Eşit bile değildir. Yani yarı yarıya bile değildir. Mutlu zamanlar çok fazla olduğu halde böyle mutsuz ve üzüntülü zamanları gözümüzde büyütüp bazı insanlar bunları hazmedemeyip isyana kalkıştığı zaman imtihanı kaybetmiş oluyor. Bunların geçici olduğunu, az olduğunu efendim bileceğiz. Allah'tan geldiğini bileceğiz. Kaderin hayrına ve şerrine biz inandık diyeceğiz. Efendim çalışacağız. Bazen insanın dinine imtihan geliyor. Mesela Balkanlardaki kardeşlerimizin imtihanları Türkiye'deki kardeşlerimizin imtihanlarından çok daha fazla. Orada karşısında Sırp var efendim ve canına kastediyor, evini yakıyor efendim. Hatta cenaze merasimini yaparken kurşun yağdırıyor. Hatta ölüsünü gömerken birkaç ölü daha çıkıyor ortaya. Adamlar bir de televizyonlara çıkıp övünüyorlar. Şu kadar Müslüman öldürdüm. Tüfeğimin efendim kabzasına çentik attım öldürdüğüm Müslüman sayısınca. İftihar ediyorum diye Almanya'da filan. Çıkıp böyle edepsizce, küstahça konuşuyorlar. Yani adam öldürmek sanki hünermiş gibi. Efendim ama biz orada 7 asır kalmışız. Hiç öldürmemişiz. Aynen bırakmışız. Onu düşünmüyorlar. Yani bizim hareket ettiğimiz gibi etmiyorlar. Geçen sefer de söyledim. Bu sefer de söylüyorum, Avustralya'dan Gelibolu'ya, Çanakkale'ye savaşa gelenlerden yaşlı bir muharibi burada konuşturmuşlar. Demiş ki çok yanlış bir iş yaptık. Dünyanın en asil insanlarına karşı çarpıştık. En faziletli, en güzel ahlaklı insanlarına karşı şey yaptık, savaş ettik ve hiçbir anlamı da yoktu. Çok kibar insanlardı, iyi insanlardı demiş. Yani burada duydum, dedelerimize Allah rahmet eylesin, böyle dostu düşmanı kendilerine hayran bırakmışlar. Nur içinde yatsınlar. Biz de inşallah öyle yapalım. Allah bizi yolundan ayırmasın. İkinci hadis-i şerif. Üç hadis-i şerif okuyacağım. Birisi buydu. Tabii bunları neden şey yapıyoruz? Bu hadis niye efendim böyle bu kadar geniş olarak okudum? Niye efendim üzerinde durduk? Türkiye'de bazı üzücü olayların olduğunu görüyoruz. Başörtüsü olayı, efendim inançla ilgili efendim bir kısıtlayıcı bir takım uygulamalar vesaire. İnşallah bunlar geçecek tabii. Efendim hukukumuzu, kanuni ve insani haklarımızı, insan hakları diyoruz. İbadet hürriyeti, inanç hürriyeti, inancına göre yaşamak serbestliği. Efendim bunlar için tabii çalışacağız. Sıkıntılar olabilir. Karşı taraf bilmiyor. İslam'ı bilmiyor, Müslüman'ı bilmiyor, Müslüman'ın iyi niyetini bilmiyor. Muhayyel bir tehlikeden efendim Müslümanlar efendim şöyle yaparsa bizi asacak, kesecek galiba. O halde ben şimdiden onu keseyim. Böyle saçma şey mi olur? Yani 7 asır kesmiş mi, kesmemiş? Nereden çıkartıyorsun? Niye sen kesiyorsun? Yani muhayyel bir kesecek vehminden bu şeyler yanlış oluyor, düzelecek inşallah. İkinci hadis-i şerife geçiyorum. La yezalu kavlu la ilahe illallah yedfa'u sahatallahi anil ibadi hatta iza nezelu bil menzil ellezi la yubaluna ma nakasa min dinihim iza selimet lehum dünyahum fekalu inde zalike kalallahu lehum kezeptüm. Enes radıyallahu anh'ten bu hadisi şerif. Bu ikinci hadis-i şerifi de şu bakımdan okuyorum. Müminin başına bazen bela geliyor. Bela gelmesinin, üzüntü gelmesinin iki hikmeti vardır. Hikmetlerden birisi imtihandır. Belaya sabrederse Müslüman ecir kazansın diyedir. Peygamberlere ondan geliyor. Evliyaullah'a ondan geliyor belalar. O belalara sabrediyorlar, imtihanları kazanıyorlar, yüksek dereceleri elde ediyorlar. Allah'ın sevgili kulu, evliyası oluyorlar. İkinci bir sebep de kul azdığı zaman, günah işlediği zaman Allah onu cezalandırır. O da bir bela olarak karşına gelir. Şimdi başına gelen bela insanın azgınlığından, kusurundan, dindeki ihmalinden bir ceza mıdır? Yoksa kaderin bir cilvesi, derecesi artsın diye Allah'ın bir efendim gönderdiği imtihan mıdır? İkisi de olabilir. Ama ben düşünüyorum ki bazen Müslümanlar çok kusurlu. Çok kusurlu oldukları için mesela namaz kılmıyor çoğu. Müslümanım diyor, namaz kılmıyor. İşte tamam Müslümanız ama Allah affetsin ibadetlerimizi yapamıyoruz. Cuma'ya gitmiyor, Ramazan'da oruç tutmuyor, sigara tüttürüyor. Doktor müsaade etmedi diyor. Peki doktor sigaraya müsaade etti mi? Onu niye içiyorsun? İçiyor. Yani İşine geldiği zaman doktoru dinliyor, işine gelmediği zaman veya işine gelse bile anlamadığı zaman o zaman doktoru falan dinlemiyor. Yani kusurlu, günah işliyor, kumar oynuyor, yalan söylüyor. Efendim Allah'ın yasakladığı bütün işleri yapıyor. Rüşvet alıyor, rüşvet veriyor. Kaytarıyor, efendim beleşten bedavadan geçimin yollarına kayıyor. Efendim helalini aramıyor, düşünmüyor. Tabii o zaman ne olur? Öyle haram yiyen, günah işleyen insanlara da Allah ceza gönderir, bela gönderir. Mesela bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, emri maruf nehi münker yapın, yani kötülükleri engellemeye çalışın, iyilikleri yaygınlaştırma, icra etmeye çalışın. Efendim bunu yapmadığınız zaman Allah başınıza öyle bir bela musallat eder ki, içinizdeki salih evliya kullar dua etseler bile o bela kalkmaz. Çünkü emri maruf nehi münker yapmak bir içtimai görev, topluma karşı bir görevi insanı kötülüğü yaptırmayacak, iyiliği yaptıracak, iyiliklerin yapılmasına çalışacak, kötülüklerin engellenmesine çalışacak. Şimdi mesela biz bira içilmesin diyoruz. Bira içilmesin diyoruz çünkü bira sarhoş ediyor. Bira içen insan arabayı vuruyor direğe, kavga ediyor. Bira sarhoş ediyor, Almanya'da görüyoruz. Yani bira su gibi içilir ve adam zil zurna sarhoş gezer şeyde. E şimdi bira içki sayılmaz diye hüküm çıkarttılar. Çocuklar bile, çıraklar bile öğle yemeğinde sandviç alıyor, bir de bira alıyor, bira içiyor. Pazarda sebze, patlıcan, biber satan adam birayı koymuş yanına, bir taraftan bira içiyor, bir taraftan alışveriş yapıyor. Halbuki içki. E bunu şimdi içki değildir diye serbest bırakırsan, millet içerse sarhoş olur, kaza olur, kavga olur, efendim çeşitli şeyler olur. Yani biz iyilikleri yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Birileri de kötülükleri herhalde ticari menfaati falan olduğu için yerleştirmeye çalışıyor. Bu bir mücadele. Şimdi bakın, ben Brisbane diye bir şehri var buranın yukarıda. Orada bir adaya gittik. McClay Adası diye bir adaya feribotla gidiyorsunuz. Biniyorsunuz arabanızla. Oraya gidiyorsunuz. Adada görelim diye o adayı görmeye gittik. Yolda giderken İngilizlerden bir hanımla tanıştı bizim hanımlar. O da başka bir adadaymış. Russell Adası diye bir adadaymış. Aman dedi, bizim adaya buyurun dedi. Misafir eder misiniz dedi. Ben hayran kaldım. O hanımefendinin misafirperverliğine, böyle tanımadığı halde başka dinden, kültürden, medeniyetten bir grubu, zümreyi çağırması hoşuma gitti. Teşekkür ediyorum. Onu da açıklıyorum. Böyle kibar insanlar var. Dedi ki, bizim adamız daha güzel dedi. Bizim Russell Adası, ben Mars'tan Resul Adası diyorum. Yani benziyor sesler diye. Resul Adası dedi, Russell Adası daha güzel dedi. Orada dedi, asayiş var, kibarlık var, sessizlik var, intizam var dedi. Bu McClay Adası iyi değil dedi. Biz dedik ki, yani burada mülkler nasıl, ucuz mu, pahalı mı? Ucuz diye duyduk, çok ucuz evler varmış falan diye de. Dedi, bizim adadan alın, bizim adada asayiş, berkemal, her şey güzel. Efendi insanları var, ahalisi var. Bu tarafta her gün olay oluyor dedi. Bakın nasıl anlattı, İngiliz bu. Türk değil, efendim bilmem gerici değil, devrim düşmanı değil. Yani bizim bu, bizi böyle suçlayanlar şey yapsın diye söylüyorum, bilsin diye. İngiliz. Dedi ki, biz bu McClay Adası'nda bir pub, yani meyhane açılmasın diye uğraştık. Ama açtılar dedi. Bakın İngilizler adada meyhane açılmasın diye diretmişler, uğraşmışlar. Halbuki onların dinlerinde içki haram değil. Ama içkinin kötülüklerini biliyorlar. Bizim dinimizde içki haram. Meyhane açılmasın diye diretmişler. Efendim açılsın diyenler galip gelmiş. McClay Adası'nda meyhane açılmış. Her gün olay oluyor diyor. McClay Adası'nda. Her gün üzücü olaylar oluyor. Kavga, gürültü, hırsızlık vesaire filan. O ada kötü diyor. Bizim adamız Russell Adası diyor. Daha iyi. Gelin bizden mülk alın diyor. Daha büyük ada. Haritada da bakıyoruz. Efendim daha büyük ada. Bakın İngiliz sonucu itibariyle biliyor işi. İçki içmenin kötü olduğunu biliyor, engelliyor. Biz içki içmenin kötü olduğunu söylediğimiz zaman sus, gerici diyorlar bize. İngilizler de mi gerici? İngilizler gerici değil onlara göre. İngiliz Amerikalı niye böyle yapıyor? Amerika'da bir ara içki yasaklandı. 1930'lu yıllardaymış galiba, ben senesini iyi bilmiyorum. İçki tamamen yasaklanmış. İçki içilmeyecek diye. Yani adamlar neredeyse Müslüman olacaklar. İslam'ın emirlerini uyguluyorlar. İçki yasaklanmış. Sonra tabii ahali dinlememiş yani. İçkiye çok alışkın onlar. Sabah akşam içerler. Her gün sofralarında efendim şaraplar, içkiler bulunur. Şimdi bizde böyle bir şey söylesen hemen işi şeye getiriyorlar. Devrimciliğe, inkılap düşmanlığına vesaireye getiriyorlar. Hayır. İngiliz bunu toplumun faydası, zararı noktasından ele alıyor ve engellemeye çalışıyor meyhane açılmasını. Bakın ne kadar gerçekçi düşünüyorlar. Liselerde uyuşturucu kullanma yaygınmış buralarda. Yani çok gençler kullanıyormuş. İngiliz çocuklar yani Avustralya çocukları uyuşturucu kullanıyorlarmış. Bizden de dini terbiye almayanlar kullanıyor tabii. O kötü alışkanlıklara sapmış oluyor. Ama dindar çocuklar böyle içki ve uyuşturucu kullanmıyorlar diye üniversitelerde ve liselerde bizim dindar çocuklara selahiyet veriyorlarmış, imkan veriyorlarmış. Efendim mescit açmalarına müsaade ediyorlarmış. Çünkü inceliyorlarmış. Dindar çocuklar daha terbiyeli, daha olumlu, daha çalışkan oluyor. Şimdi Türkiye'de çalışkan çocuk üniversitenin birincisi, fakültenin birincisi başörtülü diye merasime çağrılmıyor. Yani bu medeniyet değil bunların yaptıkları. Çok yanlış bir şey. Bu yani Türkiye'deki yapılan medeniyet değil. Bu İngilizlerin yaptığı medeniyet. Bakın burada Müslümanın namazlısının, niyazlısının daha iyi öğrenci olduğunu gördüğü için lisede mescit açıyor. Üniversitede mescit açıyor. Buyurun diyor, kolaylık gösteriyor ve ben sizi her bakımdan desteklerim diyor. Bu işte böyle yapanlar ileri gidiyor. Aksini yapanlar geri kalıyor. İnsan haklarına saygılı olanlar ilerliyor. Akla mantığa gerçekçi olarak yaklaşanlar ilerliyor. Taassup gösterenler geri kalıyor. Bizde taassubu Müslümana yüklediler. Müslüman mütaassıp, mütaassıp, gerici filan dediler. Bu sefer devrimciler gericilik yapmaya başladı. Ve buna kendi hocaları, Amerika'da okuyan efendim sosyologları filan, efendim onlar razı gelmiyor. Yani devrimleri diyor ortaokul seviyesi zihniyetindeki mutassıp öğretmenlerin kafasına bıraktınız diyor. İtiraz ediyor yani. Televizyonda dinledik bunları. Evet. Şimdi bunu söylemek görevimiz bizim. Yani medeniyet böyle değil. Batı böyle değil. Batı anlayışlı, insan haklarına saygılı. Evet. Şimdi efendim la ilahe illallah sözüyle ilgili bir hadis-i şerifi okudum. Bunun açıklanmasını yapmak için insana gelen bela bazen derecesi artsın diye, imtihan diye gelir. Bazen de işlediği bir suçtan dolayı gelir diye. Onun için bu hadis-i şerifin iyi anlaşılması için bu açıklamayı yaptım. Şimdi kelimelerini izah edeyim. La yezalu kavlu la ilahe illallah yedfa'u sahatallahi anil ibad. Kulların üzerinden Allah'ın gazabını, kızgınlığını, kahrını la ilahe illallah diye söylemek, la ilahe illallah demek def eder. Yani kullar la ilahe illallah dedikleri için korunurlar. Allah la ilahe illallah diyenlere gazap etmez. La ilahe illallah sözü Allah'ın gazabından kulları korur. Allah'ın gazabını kullarına üzerine gelmekten def eder diyor Peygamber Efendimiz. La yezalü yani daima def eder durur. La ilahe illallah sözü Allah'ın gazabının kullara gelmesini def eder durur. Daima def eder durur. Allah'ın gazabı gelirse ne olur? İşte Pompei, Vezüv yanardağı patladı. Lavların altında kaldı. Bütün şehir mahvoldu. İşte Allah'ın gazabı. Çünkü onlar kötü işler yapıyorlardı. Müstehcen işler yapıyorlardı. Allah bir anda mahvetti. Biliyorsunuz geçtiğimiz senelerde Güney Amerika'da bir yanardağ patladı. Yani on binlerce insan lavlar altında kaldı. Hayvanlar, insanlar öldü. Şeyler, köyler, şehirler mahvoldu. Allah'ın gazabı geldi mi fena. Allah'ın gazabını la ilahe illallah def eder durur, engeller durur, mani olur. Allah'ın gazabı gelmez. Efendim, hatta izâ nezelû bil menzilillezî la yubâlûne mâ nakasa min dînihim izâ selimet lehum dünyâhum. Hangi noktaya gelinceye kadar la ilahe illallah kulları korur? Şu noktaya gelinceye kadar ki kullar dinlerinden kayıplara uğradıkları zaman aldırmıyorlar da dünyalıkları yerindeyse hiç oralı olmuyorlar o noktaya gelinceye kadar. Dinleri gidiyor. Dindarlıkları zarara uğruyor. Efendim ibadetlerini yapmaz oluyorlar. Paraları yerindeyse, maddiyatları tıkırında ise efendim dünyalıkları iyi durumdaysa dinlerinin gerilemesine aldırmayacak duruma geldikleri zamana kadar La İlahe İllallah sözü kulları korur. Ama o duruma geldiler mi artık korumaz demek yani. Fekalu inde zalike. Yani o duruma geldikleri zaman gene La İlahe İllallah derler. Hangi duruma geldikleri zaman sevgili dinleyiciler düşünelim. Dinlerinde gerileme olduğuna aldırmadıkları zaman. Dünyalıkları yerindeyse, keyifleri tıkırındaysa, mutlulukları yerindeyse, efendim başları şen ve esense, dinlerindeki gerilemeye aldırmadıkları zamana kadar. O zaman o duruma düştüler mi? O zaman fekalu inde zalike, o zaman da La İlahe İllallah derler ama kâlallahu lehum, Allah onlara der ki kezeptüm. Yalancılar. Yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. La İlahe İllallah diyorsunuz ama dininizin elden gitmesine aldırmıyorsunuz. Dindarlığınızın gerilemesinden, ibrenin böyle tehlikeli kırmızı noktaya gelmesinden hiç endişe etmiyorsunuz. Yalancılar. Yalan söylüyorsunuz. Siz La İlahe İllallah'ı içten söylemiyorsunuz. İçten söyleseydiniz dinlerinizin gerilemesine karşı tedbir alır, derlenir, toparlanırdınız demek yani bu. Muhterem kardeşlerim, şimdi Tito zamanını düşünelim. Bosna'yı, Herse'yi, Yugoslavya'yı düşünelim. O zamanlar harp yoktu. Tito işte biraz çeşitli ırklar arasında dengeyi kurdurmuş filan. Bir rahatlık devresi olmuş. Şimdi o zaman Müslümanların Müslümanlığı ne kadardı? İslam'a bağlılıkları ne kadardı? O suh ve sükun zamanında ibadetlerini yapıyorlar mıydı? Oruçlarını tutuyorlar mıydı? Zekatlarını veriyorlar mıydı? Dinlerini öğreniyorlar mıydı? Kur'an'ı okuyorlar mıydı? Çocuklarını Müslüman yetiştiriyorlar mıydı? Hayır. O zaman gevşemişlerdi. Efendim, ondan sonra bela geldi. Türkiye'de de öyle. Şimdi geniş bir zaman, büyük imkanlar, efendim dini vazifeleri yapacak, hizmetleri, çocukları efendim güzel yetiştirecek imkanlar. Türkiye gelişti, ilerledi, yükseldi, zenginledi herkes. Millet köşkü olunca, arabası olunca, parası olunca, fabrikası olunca dindarlığı geriye attı. Namazı boşladı, orucu boşladı. Efendim sosyetede böyle şeyler olur mu filan demeye başladı. Biz zenginledik filan demeye başladı. Olmaz. O zaman Allah-u Teala Hazretleri yalan söylüyorsunuz der. Evet tabi La İlahe İllallah ne yapıyordu? Gazabı ilahinin gelmesini engelliyordu. Kahri ilahinin gelmesini engelliyordu. Yalan söylüyorsunuz diye kabul etmeyince Allah onların La İlahe İllallah'larını, gazabı ilahi gelecek demektir. Onun için şimdi ben dünyanın üzerindeki Müslümanların durumlarına bakıyorum. İki defa Jakarta'ya geldik. Üç defa Jakarta'da bulunduk biraz. Jakarta'yı gördük. Jakarta 200 milyon nüfuslu efendim bir ülkenin baş şehri. Efendim oranın durumuna baktık ve hatta arkadaşlara dedik ki Jakarta ile ilgilenin, dernek kurun, efendim dostluk derneği olsun, buralarla gerekirse ticaret yapın filan dedik. Şimdi karma karış karıştı, Jakarta'da insanlar ölüyor. Polislerle öğrenciler çatışıyor, süpermarketler yağmalanıyor filan. Efendim neden oluyor? Efendim tabii bilmiyoruz. Allah bilir olayların hikmetlerini. Allah bilir ama yani her şey tıkırındayken Müslümanların güzel çalışmalarını tam yapmaları lazımdı. Ben orada üzülmüştüm. Çünkü gördüğüm 3 üniversitenin 3'ü de Hristiyan üniversitesiydi. Müslümanların üniversitesi yoktu. 200 milyonluk Müslüman bir ülkeydi ama Müslüman üniversite yoktu. Olmaz. Yani Türkiye'de de öyle, başka yerde de öyle. Bakın Avrupalılar Türkiye'de ilk önce efendim şey yaptılar. Şimdiki Boğaziçi Üniversitesi olan Robert Koleji kurdular. Galatasaray Sultanesi'ni kurdular. Saint Benoît Lisesi'ni kurdular. Avusturya Lisesi'ni kurdular. Efendim Dame de Suyen'i kurdular. Yani okul açtılar. Yani kendilerini tanıtmak için, kendi dinlerini öğretmek için, kendi medeniyetlerini sevdirmek için okul açtılar. Biz kendi medeniyetimizi öğrenmek ve öğretmek için okul açmazsak o zaman Fransız gibi yetişir çocuklarımız. Veya Alman gibi yetişir. Veyahut efendim İngiliz gibi, Amerikan gibi yetişir. Kendimizi, Yunus'umuzu öğretmezsek, Mevlana'mızı öğretmezsek, Fatih'imizi sevdirmezsek, efendim devlet adamlarımızın, ilim adamlarımızın büyüklüklerini ortaya koydukları eserlerin önemini anlatmazsak olmaz tabii. Onun için fırsatların geniş olduğu, imkanların çok olduğu zamanlarda efendim o zamanların kıymetini bilmek lazım. Afganistan'ı düşünelim. Afganistan'da efendim bir zamanlar sulh ve sükun içindeydi. Sonra ahali birbirine düştü. Sonra efendim Ruslar geldi. Şehirler yıkıldı. İnsanlardan milyonlarca insan öldü. Yani o ilk zamanlarda Müslümanlar üniversiteler açsalardı, halkı efendim eğitselerdi, devlet yardım etseydi, ahali efendim kendi milli benliğine bağlı olarak yetişseydi, efendim namuslu dürüst insanlar başa geçseydi, Afganistan o zaman Rusların istilası olmazdı, direnirdi. Yani güçlü olurdu. Efendim basiretli idareler efendim başta olsaydı. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim ne yapacağız? La ilahe illallah'ı söylerken daima efendim Allah'ın evet gazabını reddettiğini, def ettiğini biliyoruz ama dinimizin de iyi durumda olmasına dikkat edeceğiz. Dünyamız iyi, dinimiz de iyi durumda olmalı. Dinimizde gevşeme gördük mü aman iş tehlikeli, kendimizi toparlayalım diyeceğiz. Sabah namazına kalkmamaya başladık mı, namaz kılmamaya başladık mı, fukaraya aldırmamaya, zekat vermemeye başladık mı, hayır işlerine koşmamaya başladık mı, ibre tehlike noktasına gelmiş, tehlike işareti efendim sinyali dip dip dip efendim vermeye başlamış demektir. Onun için Allah'ın sevgisini kazanmaya gayret edelim aziz ve sevgili ve değerli kardeşlerim. Üçüncü hadis-i şerifi okuyup konuşmamı bitirmek istiyorum. Üçüncü hadis-i şerif efendim Zeyd ibn-i Sabit ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. La yezalullahu teala fi hacetil abdi madamel abdu fi haceti ahihi buyuruyor Peygamber Efendimiz. Allahu Teala Hazretleri kulun ihtiyacını görmek için efendim ikram eder, lütfeder, bahşeder, durur. Ne zaman? Madamel abdu fi haceti ahihi. Kul Müslüman kardeşinin, mümin kardeşinin ihtiyacını görmek için koşturdukça, yani kul mümin kardeşinin ihtiyacını görmek, ona yardımcı olmak, ona destek olmak, ona iyilik yapmak için koşturdukça Allah da ona destek olur, Allah da ona iyilikler verir, Allah da onun ihtiyaçlarını giderir. Şimdi biz ne yapıyoruz? Ya Rabbi bana şunu ver, bunu ver. El açıyoruz, Allah'tan istiyoruz. Tabii dua da ibadettir, isteyeceğiz. Yasak değil, tavsiye edilen bir şey. Elbette isteyelim. Şimdi bu sözle yapılan dua. Ya Rabbi benim hacetimi reva eyle, benim ihtiyacımı karşıla, benim borcumu ödettir vesaire vesaire dua ediyoruz. Şimdi bu elle, el açıp, dille söyleyip yapılan dua. Ama bir de fiili dua var. O da neymiş? Burada görüyoruz. Müslüman kardeşinin ihtiyacına koşmak imiş. Müslüman kardeşimizin ihtiyacına koşarsak, onun gönlünü hoş etmeye çalışırsak, ona yardımcı olmaya çalışırsak ne olacakmış? Allah bizim işlerimizi rast getirip, bizim ihtiyacımızı görüp, bize ikram edecekmiş. İşte bu da fiili dua. Ben kardeşime koşarım, Müslüman kardeşime iyilik yaparım, Allah da bana iyilik yapar. Şimdi hayırsever bir kardeşim telefon ediyor bana, nasıl işlerin diyorum, iyiye gidiyor hocam diyor, duanız bereketiyle diyor. Neden? Çünkü o hayır işlerine koşturan bir kardeşimiz. Vakıf işlerine, hayır işlerine koşturan bir kardeşimiz. Koşturduğu için Allah da öbür taraftan yardımcı oluyor. Onun için aziz sevgili kardeşlerim, bu hayat kısadır, fanidir, ölüm ne zaman gelecek bilinmez. Allah cümlenize hayırlı uzun ömür versin diye temenni ediyoruz. Ama fırsat geçmeden, ecel gelmeden, vade yetmeden, iş sona ulaşmadan şu hayatı değerlendirip, hayırlı işler yapıp, iyi işler yapıp, sevaplı işler yapıp, insanları mutlu edecek, efendim hem Allah'ı hem kulları efendim razı edecek, kulların duasını alacak işler yapmaya çalışın. Allah'ın gazabını çekecek, kulların lanetine efendim sebep olacak, bedduasına sebep olacak kötü işler yapmayın. Hiç kimse kötü işler yapmasın. Kimsenin ahını, mazlumun ahını almasın. Kimseye gadir ve zulüm etmesin kimse. Herkes iyilik yapmaya çalışsın. Et dünya sa'a fec'alha ta'a. Dünya bir saat çıktır, bir göz yumup açıncaya kadar hayat geçiverir. Sen bu vaktini ibadet, taat, hayır, hasenatla geçir diyor büyüklerimiz. Allah bizi uyanık Müslümanlardan eylesin. Rızasına uygun ömür geçirmeye efendim hepimiz muvaffak eylesin. Tevfikini hepimize refik eylesin. Sonunda rızasını kazanıp huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmayı nasip eylesin. Hepinizi sevdiklerinizle beraber aziz ve bahtiyar eylesin dünyada ve ahirette. Sevgili kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.